क्या करूंगा मैं तेरे बोल क्या करेगा ए, ए, ले आ काटती है स्पाइडिंग में बोले तुमको छू ले जो हवा उसे छूना चाहूं मैं Wanna go on and make castles in the sand Tu jo sanchale na honge tanha raste I'm gonna love you like no one ever can कब से मेरा